Amun abdi baranjang suguhna imut parawan marah maya pinung kasono sanajan tepang nalawang panto ati nutus muka sumangga waktu pas ini janji suci dina hati mugi urang diparengkeun maju jung sisi harapan pamitan enjing urang tepang deui abdi mulang bari salam paturai mung sakedapan ngajuju sisi harapan. datang enjing urang pang deui abdi mulang bari salam baturai mung sakedapang.